रात कोई बात पूछेंगे अगर चाहें तो। नहीं साहब, क्या आप रात कोई बात पूछे ना जी? تو ایک بات معلوم کرنا چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں کس کو ہے جو؟ کیا آپ پہلے سوال کا جواب دیں کہ وہ جو کسے کہتے ہیں؟ کس بنیاد پر جی؟ اس کو تعریف کریں نا جی، جو کہ قبر کی یہ ہے کہ دوسرے کو ذلیل سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جو بھی ہے کہ اپنے آپ کو دین یا مال کی وجہ سے بہتر دوسروں سے سمجھنا. دینی چیزوں میں اپنی برتری سمجھنا یہ عجب ہے، اور دنیاوی چیزوں میں مال دولت عہدہ شکل صورت تعلیم اس میں اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا، فقط بڑھیا سمجھنا دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھنا یہ عجب ہے، اپنے کو بڑھیا سمجھنا دوسرے کو گھٹیا سمجھنا یہ پھر کبر ہے. اور جو میں خاص طور سے یہ جو آیا تھا یوم حنین آج بدکم کثرت کم، تو حنین کے دن کو یاد کرو جس دن کے تمہیں تمہاری کثرت اس آزاد میں عجب مٹا دی. اس کو پھر وہ مسائرہ کی مذمت میں پھر جتنا بیان کرتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے، لیکن پوری طرح ڈیفینیشن میں اس آدمی قلم کا پتہ چلتا ہے. واقعی اس کی ڈیفینیشن ہم پھر خطا ہو جاتی ہے. بہرحال یہ موٹی سی ہے کہ دینی عمومی عمومی طور پر دینی آدمی کو جو نقصان ہوتا ہے نا، اس کو ہوتا ہے اپنی دینداری پر اپنے کو افسر سمجھنے کا ہوتا ہے، اور جن کے پاس دینداری نہیں ان کو گھٹی سمجھ. اپنی پوری زندگی کے باوجود جو لوگ دن پر نہیں چل رہے جمال خراب ہے، اپنے کو ان سے کٹیا سمجھے. مولوی زمیندار صاحب کو خدا بخشے کہا کر ملیاں ہوا ہے، امیان ملیاں ہے کہ ہم عالم اور یہ امین. میں نے کہا کرتا کہ جب تک عالم امین سے اپنے آپ کو گھٹیا نہیں سمجھے گا اس کو جب ختم نہ ہوگا. اس میں ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر تھے فوج میں، ہمارے تبلیغ والے ساتھی تھے ماشاء اللہ، چار مہینے لے کے گئے پوری داڑھی پورے. ان کو پتہ چلا کہ جرنیل ایف سی پی ایس کے بغیر نہیں بناتے، ایم فل پر جرنیل نہیں بناتے. تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے ایف سی پی ایس کی ڈر پر تھے پیتھولوجی میں ایف سی پی ایس کی بڑی تکلیف اٹھا کے. پھر ان کا جب پروموشن کا وقت آیا تو اس میں انہوں نے کچھ ہمارے خیال عمر صاحب کے ساتھ بھی تعلقات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو کہنا سننا نہیں کرنا ہے بس. پھر انہوں نے اپنی کوشش شروع کر دی اس بات اختیار کرتے ہیں رہ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ برداری اور لوگوں کو تو نہیں کر ترقی نہیں کرتے، ایک دفعہ میں چلا گیا ریویژن اسپتال میں، ایک مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے پتھر اس کے، تو اس نے کہا کہ پہچانتے، میں نے کہا ہمارے اکثر میڈیکل کالج پڑھے ہوئے ہیں، ہم سے ایک سال جونیئر ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہ آپ آدمی میجر جنرل ہیں پیتھولوجسٹ ڈاکٹر ہیں. تو ایسے مجھے یاد آ کہ میں نے کہا وہ علی صاحب اور ان کا مقابلہ آیا تھا، انہوں نے کہا ان کا آیا تھا، یہ بھی ایسے کاج بول رہے تھے، وہ جدید سی کہ وہ اس سے گاجی میں داڑھی والا آدمی ہوں اور میں جو ہے تو سخت زیادتی اور سیاسی، ہمارا خاندان سیاسی خاندان بھی ہے، وہ ساری باتیں ہمارے بارے میں تھی، لیکن یہ ہے اچھا سبحان اللہ. تو دینی آدمی مار کھاتا ہے اس بات، وہ جو پر مار کھاتا ہے اس کو جو نقصان ہوتا ہے، وہ جو پر ہوتا ہے. آج میں تو لوگوں کے عیبوں کا لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ بھی اس کے نام ہے، لوگوں کے عیب اس کے تذکرہ میں ہی نہ آئے. ہمیں کیا ہے کسی کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، نولا صاحب سے میں نے کہا کہ تذکرہ میں عام طور پر غیبت کی فضا ہوتی ہے، کہا بالکل جی، اس نے کہا کہ میرے سامنے جو کوئی غیبت کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں وہ خدا کرو پہ ہدایت ہوگی، خدا کرو میں نے فضل ہوگی. کہ میرے سامنے کوئی آدمی غیبت کی بات کرے کہتے ہیں خدا بڑا لالچی ہے، تو میں فوراً شروع کرتا ہوں باقی آپ کی بات درست ہے، لالچ تو بڑی بڑی بری بلا ہے، لالچ کے نقصان ہے یہ نقصان ہے. تو وہ شروع کرے کہ فلاں آدمی جو ہے تو بڑا ہے تو وہ ہے غیبتی ہے، تو کہتے ہیں ہم غیبت تو بری بات ہے، یہ بس وہ ساخت آدمی تھک جاتے کہتے ہیں تو کوئی مجلس ہی گرم نہیں کرتے ہیں تو مزہ آیا تھک کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو عجب کا علاج جو ہے وہ یہ ہے جو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ آدمی اعمال صالحہ کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کمال کی توفیق دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا یقین دہانی ہو گئی ہے کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا ہے تو اس کو توجب کرنا چاہیے، قبول ہو گیا. بس جب اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے عجب کر سکتے ہیں؟ عمل نہ کیا ہوتا تو کیا ہی نہیں تھا، کیا اس کے لیے مال جان وقت لگا اور پھر قبول نہ ہوا تو کتنا بڑا نقصان ہوا. ہمارے ایک دیہاتی ساتھی تھے، تو دیہاتی سب ہوتا ہے نا، اور میں قصہ سنایا کہ ایک ابدال کی وفات ہو رہی تھی تو اس علاقے کے جو لوگ عبادت میں آگے بڑھے تھے، اللہ کے قرب پر بڑھے تھے، سارے کے سارے انتظار میں تھے کہ اب یہ پوسٹ ہمیں ملے گی، یہ جگہ ہمیں ملے گی. کہتے ہیں ایسا ہوا کہ ان کی جو جگہ تھی وہ ایسا عیسائی پادری کو مل گئی. وہ جو اس کے تھے امیدوار تھے ان میں سے ایک دوڑے اور وہ جا کر اس چیزیں کی جگہ پر سر نیچے کر کے ٹانگے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے. دو گنجائی کر کرتے کر کرتے اس نے کہا کہ میں اس بار کے ڈر ڈر کر بھاگا ہوں کہ ابدال کی پوسٹ ملنا ہو تو جگہ ملنا تو کہا ہے. تو کہا ہاں مجھے اس بار کا خطرہ ہوا اس کی عیسائی کا جو نار اترا ہے وہ کہیں میرے گلے میں پڑ جائے، تو میں اللہ کے حضور اس بات کے لیے عرض کی میں نے، اور اس بات کے میں فریادی ہوا کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا دو، مجھے کوئی کمال نہیں چاہیے، اس سوال سے مجھے محفوظ فرما. جتنا ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے کر رہے ہیں، آسان ہونے سے کر رہے ہیں. سچ بات ہے، اللہ تعالیٰ جو روزی دے رہا ہے، لوگ بھیک مانگتے ہیں تو میں تو کام جاتا ہوں، یا اللہ ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے، تو نے اتنا اسبہ رکھا ہوا. پہلے کمانے سے کمایا کمایا ہوا آیا، کمایا ہوا روزی آنکھ ہاتھ میں آئی روزی، اللہ چائے چھین لے تو کون لے سکتا. اگر شیخ نے خدا ذکر میں کہیں لکھا ہے نا، گناہوں کی تاثیرات میں سے ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ منہ کو آئی ہوئی روزی ضائع ہو جاتی، چار فصل چار فصل ہے ضائع ہوگی ایسے حالات پیدا ہو گئے، کمائی ہوئی روزی ہاتھ نکل گئی. انسان بیچارہ تو اتنا محتاج، اتنا بیاسا بے وسیلہ، تو قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے. قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے، تو ایک محتاج کو پھر جو ہے تو جب قبر میں مبتلا ہونے کا کون سی گنجائش رہتی ہے. آدمی بار بار دھیان کرے کہ جس میں ہماری توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو عمال کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اپنے کمال سے نہیں کر رہا ہوں. اور دوسری بات سب اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ پتنی قبول ہیں کہ بھی نہیں، اور مال جان وقت لگے کوشش ہو اس کے بعد قبولیت نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوا. اور ایک بات بڑی عجیب ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو عمل نہ کرنے سے نفس میں ذلت کی کیفیت حاصل ہوئی ہوتی ہے کہ میں تو گنہگار آدمی ہوں، مجھے تو اتنی خطائیں ہیں، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں سکا ہے. اپنا بحثیت ہونا، اپنا گھٹیا ہونا اس کا حاصل ہو تو اللہ کے قرب کا دروازہ سر کھلواتا ہے. اس لیے مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے، گناہوں پر استغفار، نیکی پر استغفار، نیکی پر استغفار، گناہوں پر گناہوں پر استغفار نیکی پر استغفار سے بہتر ہے. گناہوں پر استغفار نیکی پر استغفار سے بہتر ہے. یہ جو مولانا مسعود نعمانی صاحب نے اور مولانا یاسر مبارک کے ملفوظات جمع کیے ہیں، پوری کتاب ہے وہ بڑی پڑھنے کی ہے صاحب سے، کہیں کو وہاں سے ملتی ہے یا ہے کو اس کو اسکین کر کے چھپوا لیں، اس کو اسکین کر کے چھپوا لیں، یہ ملا مراد کو اسکین کر کے چھپوا لیں مرگڑ میں. اچھا شیخ نہیں آئی، ہاں پھر شیخ ہے اس کو ان کو کروا لینا، بڑے کام کے ملفوظات سے میں نے کہا کہ گناہوں پر استغفار نیکی پر استغفار سے بہتر ہے. وہ نیکی جس کے نتیجے میں آدمی کو مبتلا ہو جائے اور سے فائدے میں ہو رہا ہے جو گناہ کے بعد استغفار میں استغفار کی طرح متوجہ ہوا. یہ واقعہ کل ہماری تعلیم میں پڑھ رہے تھے، جو واقعہ کل کی تعلیم میں پڑھا تھا کہ شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، کل پڑھا تھا نا سنولا صاحب نے، عربی کے شعر بھی پڑھے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے وطن میں تھا تو میرے روح جو تھی وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتی تھی اور چوکڑ کو چومتی تھی، اب میں بدن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، تو اب میرے لیے آپ اپنے دستے مبارک نکالے کہ میں اس کو بول سکوں. دستے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا، انہوں نے بوسہ دیا اس کو، اور اس واقعے کو اس واقعے کے وقت 90,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے، اور ان میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو یہ واقعہ جب ہو گیا تو وہ آگے بڑھ کر ایسے زمین پر گر گئے، احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ گر گئے، اور کہا کہ جو آدمی گزر رہا میرے اوپر پیر رکھ کر گزرے. تاکہ میرا نفس جو ہے وہ استکبار سے محفوظ ہو جائے، اس میں یہ نہ آئے کہ مجھے اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نکلا ہے اور میں نے اس کو بسر دیا ہے. یہ میرے اندر کبر یہ بات پہلے پیدا نہ کر دے، اس کو دھونے کے لیے جو لوگ آئے مجھ پر پیار رکھ کر جائیں، تو دوسرے بزرگ ہیں شاید شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ یا فلور ہے ان سے کسی نے کہا کہ آپ بھی پیر رکھ کے گزر رہی ہیں ان پر سے. انہوں نے کہا لوگ تو پیر رکھ کے گزرتے ہوں گے, میں پیر رکھ کے گزرتی اپنے آپ کو تباہ کراتا ہوں, یہ میں تو ان کے مقام کو جانتا تھا, میں کیسے پیر رکھ کے گزر سکتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ اس کی وجہ سے میرے باطن میں کبر اور عجب نہ پیدا ہو جائے تاکہ وہ دھل جائے. تو یہ کتاب جو مکتوبات صدی احمد یا منیر کیا نام ہے, احمد احمد منیر رحمۃ اللہ, اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ سے بیعت ہو گیا تو انہوں نے اس کے ذمہ جو مجاہدہ لگایا اس مجاہدہ یہ لگایا کہ آپ گلے میں جھولی ڈال کر جا کر بھیک مانگنا شروع کریں. گئے بھیک مانگتے تھے مانگتے سے کوئی برا بھلا کہے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے, کوئی تو بے عزت کرے, ہوتے ہوتے ہوتے آخر کچھ دنوں کے بعد تو اتنے مشہور ہو گئے کہ سب لوگوں نے کہا کہ ایسا فضول آدمی آئے ہوئے, شاید کی دیکھو شکل دیکھو بھیک مانگنے پر لگا ہوا ہے, کوئی بھیک نہیں لگا تھا. ایک دن آیا انہوں نے کہا کہ تب تو ایسا حال ہو گیا کوئی بھیک تک نہیں دیتا ہے. میں کب آپ کو اپنی قیمت کا پتہ چلا؟ تو اس پر جو ہے اب جو ہے تو آپ کا یہ مجاہدہ پورا ہوا, اب جو ہے تو آپ آئے نہیں, آپ بھیک تک کوئی نہیں دیتا. جنوبی افریقہ میں تھا تو ہمارے وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب میں سب سے بیٹھے تھے, ڈاکٹر فیاض صاحب رہنے والے لاہور کے, کہتے ہیں ہم لاہور والے لوگ کہتے ہیں کہ جب لڑکا بہت وہ اکھڑ ہو, تکبر والا ہو, تنگ کرتا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پرانی گاڑی خرید کر دیں, جگہ جگہ کھڑی ہوگی لوگوں کو درخواست کرے گا گاڑی کو دھکا لگاؤ, ہاں جی جب کچھ افسر درخواست کر رہے گا تو اس کا مزاج درست ہو جائے گا. کہتے اس طرح ٹھیک ہوتا تو کہتے اس کو الیکشن میں کھڑا کر دوں, الیکشن میں کھڑا ہونے کی جو ووٹوں کے لیے منتیں کرے گا اور آج بھی اختیار کرے گا ذلیل ہوگا تو اس کو آج بھی حاصل ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی تو ٹھیک ہوتا پھر کہتے ہیں کہ اس کی لاہور سے شادی کرا دو, کہ لاہور کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں تو ہمارے اپنے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں, ہم معاشرت میں ایسے استعمال ہوتے ہیں گھر پر دفتر میں راستے گلی گوشے پر, کہ اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے لیے مصائب اور مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں. بجائے یہ کہ ہم دیکھیں کہ لوگوں میں کیا ہے, ہمارے رائے بن میں موتے تھے نا تو جماعت میں واپس آتی تھی, جماعت میں کیا گزاری کر لیجیے آپ آج ہی آئیں گے کیا واپس آ گئے, جی میں جماعت سے لڑ کر واپس آ گئے, سارے بے اصولی کر رہے تھے میں لڑ کر آ گیا, ماشاء اللہ تو بے اصولی کرتے ہوئے کر کے چل رہے ہیں اور آج اصول پرست ہو کر چل ہی نہیں سکے, چھوڑ کر آ گئے. کیسے اصول پرست بنے کہ چل ہی نہیں سکے ان کے ساتھ اور بے اصولی کر کے چل رہے ہیں, تو چلنا کمال ہے کہ بھاگنا کمال ہے. آپ اپنے آپ کو اصول کا پابند کریں, میرے ذمہ تو اپنے آپ کو اصول کا پابند کرنا ہے, آپ کو اصول کا پابند کرنا تو میرے ذمہ نہیں ہے نا, خود تو پابند نہیں میں, اگر آپ کو پابند کرنا چاہتا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے. تو اصول کا پابند کرنا تو اپنے آپ کو ہے, جب اپنے آپ کو اصول کا پابند کریں گے تو دوسرے کو بھی اصول کا پابند ہونے کی توفیق ملے گی. اور جب ہم نے آپ کو پابند نہیں کریں گے دوسرے کیسے پابند ہو جائے گا. اصول حضرت میں وہ ہمیں ایک ساتھی نے کہا کہ تمہارے فرم وزیر نے ایک سپاہی کو گالی دی تھی اس کو ڈیوٹی سے بٹھایا تو اور سزا دی ایک دو تین چار سزائیں جو اس کے لیے کروا دی. میں نے مودی صاحب سوچنا چاہیے کہ اتنا متعلق رہا اس کا اتنی بات کہہ دی. خیر جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گوردنوں کو سال کے بعد بلاتے تھے اور ان کا محاسبہ کر کے جس بات آگے کہتے ہیں محاسبہ کر کے پھر گئے تو کسی کو ٹھہرا دیتے ہیں کسی کو پھر واپس لے کر. ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا ان کا محاسبہ کیا گیا پھر ان کے بعد ان نے کہا کہ اب آپ کو پھر کارنر بنا کر بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا میرے ممین میں پھر نہیں جاؤں. بڑا کہا میں نہیں جاؤں کہ کیوں نہیں جاتے. انہوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو میری زبان کا عمل خراب کیا کہ میں نے ایک آدمی کو کہا تیرا ناس ہو جائے یہ مغرب گلی نہیں میں نے کہا تیرا ناس ہو جائے لہٰذا کہ آپ کی ضرورت نے میری زبان کے عمل کے اندر کیا تو میں پھر نہیں اللہ والے ہر کام کو آخر کے لیے کرتے ہیں. یہ آخرت نہ بن رہی ہو کرنے کا ہی کیا فائدہ. میں کسی آدمی کی دنیا کے دور کرنے کے لیے اپنی زبان کو کیوں گندا کروں اپنی فکر کو کیوں گندا کروں اپنے عمل کو کیوں خراب کروں. سوچنا چاہیے میں اگر دنیا میں دفعہ چلا رہا ہوں اس کے لیے علم غلط میں جمع کرتا ہوں تو خدا خاصہ اب یہ یعنی اللہ پاک دین کو نہیں چلا سکتا کہ میں علم غلط میں چلا رہا ہوں میں تو آخر سے نہیں کر رہا تو محنت سے نہیں کر رہا ہوں. اگر آخر کے لیے صحیح طریقے سے چلانا کر سکتا ہوں تو چلایا اور نہیں کر سکتا ہوں کوئی ضرورت ہی نہیں تو میں ٹھیکہ سے نہیں دوں گا نہیں. سبحان اللہ انگریزوں نے جب دیکھا کہ لوگ چرچ کو نہیں آتے باہر جاتے ہیں کیونکہ چرچ میں میوزک نہیں ہے تو انہوں نے کہا چرچ میں میوزک شروع کر دو تاکہ لوگ باہر نہ جائیں بنائے. میوزک شروع کی پھر جائے تو انہوں نے کہا لوگ نہیں آتے ہیں چرچ میں باہر جاتے ہیں کیوں جاتے نہیں کہ باہر ڈانس ہوتا ہے چرچ میں ڈانس ہوتا ہے چرچ میں ڈانس شروع کر دو ڈانس شروع کر دیا. پھر لوگ نہیں آتے جب باہر جاتے ہیں کیا کریں گے چرچ باہر جائے تو بدکاری ہوتی ہے چرچ میں بدکاری کیوں ہوتی ہے اب بتاؤ اس کا کیا حل کریں. تو آخر چرچ کا یہ حال ہوا کہ چرچ میں رات کو روشنی تک جلنے کا بندوبست نہیں ہوتا. مانچسٹر میں تھا تو مسجد کے سامنے چرچ تھا عشاء کی نماز کو میں جاتا تھا مسجد کو تو میں دیکھتا رہا تھا کہ اس میں روشنی تک رات کو نہیں جلا بھوت بنگلہ بنا اندھیرا روشنی تک نہیں جلائی گئی. اس وقت آدمی ایسی کوتاہیاں کرتا ہے تو اس دین تو دین کے اور نئے تو نیکی اور روحانیت سے روحانی کی گئی یہ تو نیکی تقوی پرسائی حلال سے چلتی ہے بے احتیاطی ہو جائے حلال حرام کی تمیز نہ ہو جائے تقوی کے دامن آپ سے چھوڑا جائے تو نہیں چل سکتا دین نہیں چلتا. دین میں چلے گی سادین چلے گی پچھلا دن سادین کہتے ہیں کہ دین نہیں چلتا سادین چلتا آپ چل پڑے گا اور شیطان اس کو دھوکے دے گا کہ تو اس مسلحت کے تحت کر رہا ہے اس مسلحت کے تحت کر رہا ہے. یہ میں شیطان کے دھوکے ہوتا اور ہمارا اس کے اخبار میں چکر میں آ جانا ہوتا. ہمارے بڑے بزرگ رہے ہیں سرگودا ہے مفتی سرگودا کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودا کا ٹونا خاندان ہے تو پنجاب کی سیاست میں وہی بڑا کردار ادا کرتے ہیں وزارتوں وغیرہ پر کوئی نہ کوئی ان کا آتا ہے تو ان کے علاقے کے مفتی تھے اور ان کے علاقے کے بڑے عالم بھی تھے. تو ایک دفعہ ان کے ہاں کسی بڑے آدمی کی شادی تھی, کسی بڑے آدمی کے بیٹے کی شادی, ان کو لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جو ہے تو دولہے کو اپنے ہاتھ سے لباس پہنائیں. ریشمی شیروانی لائی چادر تھا پہنائے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تو اپنا حضرت صاحب ہونا چاہے گا تمہارے حرام ہوگا استعمال کر شروع کر تو تمہیں ایسی شروع پہنانے کے لیے میں کھڑوں گی. جاؤ اپنا اپنا کام ہو تمہاری حصے سے. دوسرا ان کا واقعہ ہے کہ انگلینڈ سے آیا ہوا تھا برخوردار پڑھ کے, تو اس کی شادی میں ان کو لے گئے. تو وہ اتنا وہاں کے ماحول سے تعلیم سے متاثر ہو کر آیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ انورٹ کیپیسٹی جس بولا سٹنگ از مانگا, یہ کس لیے آ کر ہمارے درمیان میں بیٹھا. انہوں نے کہا تمہارے اور تمہاری اور تمہارے باپ کی ایسی تیسی, اگر میں آ کر نہ بیٹھوں نہ تمہارا نکاح ہوگا اور نہ تمہاری اولاد حلال ہوگی اور نہ تمہارا رہن سہن جو ہے تو وہ ہوگا حلال ہوگا. حرام کر رہے ہوگا اور حامی اولاد ہوگی تمہاری, وہ اپنی لاٹھی بھی ہوتے کرے. پیچھے سارا دوڑ رہے ہیں تھا پتہ کہ ہماری سرکی حیثیت جو ہے جن لوگوں کی وجہ سے اگر ان کے ساتھ ناراضگی ہوگی تو ہمارے تمام ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. وہ لا رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں. وہ نومبر جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, آدمی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ایک دفعہ شاہ ایران, ایوب خان اور بھٹو تینوں میں آپس میں باعث مذاکرات کر رہے تھے, تو اپنے اپنے ممالک کے مسائل پر بات کر رہے تھے. بڑے میں نومر تھا, اس نے کہا شاہ ایران کو کہا کہ ڈیڈی جو ہے مانتا نہیں ہے ایوب خان کو, کہا کہ میں نے کہا کہ چند ملوں کو ذرا لٹکا دو اور ساری بات ٹھیک ہو جائے گی. تو شاہ ایران نے مسکرایا اور ایوب خان نے مسکرایا اس کو دیکھ کر, کہ ابھی نومر ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل اقدام ہے, اس کو کرنا کتنا آسان کہاں ہے. تو اللہ والے لاؤسن کو ایک ضرورت معلوم تھی, ہم تو مصلحتوں کا شکار دینے کی قیمت سے متاثر ضرورت حالت تھی. فضل تعالیٰ جتنے عیوب ہیں ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں تفصیلی بات ہے, ہمارے اغراض میں تفصیلی باتیں کی ہوئی ہیں اور ان کا علاج معالجہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی, علاج اور معالجہ لکھا ہوا ہے کہ یہ علاج اور معالجہ آدمی اختیار کرے تو آہستہ آہستہ فضل تعالیٰ وہ عیوب نکل جاتے ہیں, پھر آدمی کو تنگ نہیں کرتے ہیں جب آدمی مشق کر لیا. عیوب کے بارے میں دو باتوں کا دھیان کرنا ہے, ایک تو اللہ کی تو اسی سے ہو رہا ہے اور دوسرا ایک عمل کے قبول کے بارے میں کوئی یقین جانے نہیں, اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے ان کو تو یہ بات اصل ہے کہ ہم تو بیسی ہے کٹیا لوگ ہیں, ہماری نہیں کر پا رہے, سارے گناہ ہمارے ذمہ لگے ہوئے ہیں. اس خیال اور اس احساس کی بنا پر ہم ساگر نکلے. ٹھیک ہے, جی عبد الباسط صاحب کا خط آیا تھا جی, اس میں جاوید لفافہ بھی نہیں تھا اور پتہ مجھے اس کو یاد نہیں ہے. پھر میں اس کا جواب لکھ کر لایا تھا کہ آپ کو دے دوں گا, آپ اس کو پتے پر بھیج دیں گے, لیکن وہ خط بھی مجھے جیب میں نہ ملا, شاید میں نے رکھتے ہوئے دفتر میں سے رکھتے ہوئے بھول گیا. پھر ٹیلیفونی رابطہ کے ساتھ ہوا نا, تو اسے کہیں کہ میں تو عید کے جمعہ کے دن ہفتے کے دن یہاں پر ہوں گا, اتوار پیر منگل پھر نہیں ہوں گا, بدھ جمعرات جمعہ اور ہوں گا اور ہفتہ اتوار کو پھر جو ہے تو میں اتوار پیر کو پھر نہیں ہوں گا. یہ سب چیزوں کو بتا دوں. یہ کب شروع کریں جی, کوئی بات پوچھتے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں؟ شیخ صاحب بھی تین مہینے کے بعد آئے. کہاں تھے یہ؟ اچھا نظر نہیں آئے تھے. Allah, Allah, Allah, Allah.